पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो जितना समझता है उसके सिवाय भी समझ और है, आप जितना समझेंगे उसके बाद भी समझ है, फिर समझेंगे उसके बाद भी समझ है, समझ का अंत नहीं आता है। ये बातें हम लोगों ने देखी है, भगवद गीता पर हमने विचार किया तो विचारों में बहुत अंतर आया, उसमें विचार किए अंतर आया और वे विचार लिखाए उसके बाद विचार किया तो फिर अंतर आया और फिर विचार करें तो इनसे आगाड़ी और सुनेगा। भगवान के ज्ञान का अंत नहीं आता है, थोड़ी समझ होती है वो अभिमान करता है। भरजी ने कहा यथा किंचम अदान्धस्तम अभवम, थोड़ा मैं जानने लगा तो जैसे मतवाला हाथी होता है ऐसा हो गया, तो सर्वज्ञ उसमें थी, मैं तो सर्वज्ञ हूँ, भगवत अवलिप्तम मना, मन मेरा इतना घमंडी हो गया कि सब मैं पूरा जानने वाला हूँ ऐसा बात मालूम हुआ। उस बल के बाद में यदा किंचित किंचित बुद्ध जन सकारातम, बाद में जानकार मनुष्य बुद्ध जन थे, ज्ञानी जन थे, समझदार थे, उनका संग हुआ, संग से मालूम हुआ तथा मूर्ख होती ज्वर मतो में व्यक्त, जैसे बुखार उतरा आदमी का ऐसे बुखार उतर गया, वो जो मैं जानकार मानता था वो बात गलत हो गई और बुखार उतरने से शरीर हल्का हो जाता है ऐसा हल्का हो गया। पहले तो मतवाला हाथी भी तय हो गया, बस मैं ही जानकार हूँ। ऐसे जब संतों का समझदारों का जानकार आदमियों का संग हुआ तब वो बुखार था। ऐसे ही आदमी बात करता है प्रश्न करता है तो अपनी समझ के अनुसार करता है, वो समझ कहाँ तक है वो जहां तक है वहां तक वो कहता है, हम भी कहाँ तक कहते हैं जहां तक हमारी बुद्धि पहुंचती वहां तक कहते हैं। इस बात से मैंने ये बात लिखी है गीता में कि गीता के विषय में जो जानकारी कहना है अपनी बुद्धि का परिचय देना है, गीता का ज्ञान पूरा कह दिया ऐसी बात नहीं है, अपनी बुद्धि का परिचय देना है कि मैं इतना जानता हूँ गीता के विषय में, इतना ऐसा ऐसा मेरा ज्ञान है, तो इतना सा ज्ञान मेरे को है, इसका परिचय देता है। इसी तरह से सज्जनों आप लोग कृपा करके इसमें आप जो जितना जानते हैं उतना उतने से और अगाड़ी जानना बाकी है, ये जानना वो हो सकता है इसी जन्म में, ऐसी बात है पक्की, बिल्कुल ऐसी बात है। मेरे लिखाए हुए लेख गीता के ऊपर छपे थे पहले, उनको देखे आज देखे मेरे तो जमीन आसमान में फर्क है। आपको दोनों पुस्तक आप दिखावे तो आपको पता लगे। प्रत्येक वर्ष में मैं बोलता हूं उससे नई बात मिलती है मेरे को, और जो समझदार आदमी है वे समझते इस बात को। मेरा व्याख्यान पहले सुना है आज सुनेगा उसको मालूम होगा मन पहले क्या कह रहे थे राजा क्या कहते हैं। ऐसे सामान्यता सबके ठीक है, सब ठीक है, मर्म कहने मर्म को न पहुंचे तब तक वो ठीक रहता है, सबके ठीक रहता है। परंतु कहने उतरे गए तो उसको पता लगेगा इस बात का। मैंने लिखे हुए लेख है मेरे, पहले गीता पर लिखा हुआ मेरा विवेचन है और फिर लिखा वो भी विवेचन है, उसके बाद में फिर भी विवेचन है, और आज मैं लिखाता हूँ वो भी विवेचन है, और जी गए 5-7-10 वर्ष जी गए तो फिर लिखाऊंगा तो पता लगेगा। वो जो आदमी इधर ज्ञान विशेष ध्यान नहीं देता वो जितना समझना उतना समझता ठीक है, उतना ही समझ संतोष कर लेता है तो उतना ही रहता है, वो अगाड़ी नहीं चलता, वो अगाड़ी नहीं बढ़ता, वहां टिक जाता है, ठहर जाता है। परंतु जो विचार करता है गहरा उतरता है, उम्र भर आदमी के पढ़ाई बाकी रहती है, उम्र भर पढ़ता रहे ठीक समझता रहे समझ और बाकी रहती है। इस वास्ते आप समझते हैं इतना ही ज्ञान नहीं है, ज्ञान बहुत गहरा है और है। अब पूछा है कि आदमी मर गया अपने कर्मों के अनुसार गति हो गई, पीछे जो उसके ऊपर नाम के ऊपर खर्चा करता है जो पैसे खर्चा करता है ये कहां तक उचित है? सब उचित है, सब ठीक उचित है, कण कण उचित है, जो शास्त्रों की आज्ञा अनुसार करता है, अपने मनमाने ढंग करे तो वो नहीं मिलता। श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, भरने के बाद में उसको ब्राह्मण भोजन करते हैं, उन आदमियों को मिलता है, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी। प्रत्यक्ष देखा है, प्रत्यक्ष जैसे हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा किसी को दिए जाए उसको चीज मिलती है। बैंक में आप जमा करते हैं रुपए, अपने नाम से जमा करें और महाराज के नाम से मैं जमा कर दूं, महाराज के नाम से जमा कर दूं मेरे को नहीं मिलेंगे। आप देख रहे बैंक में मेरे नाम से रुपया जमा किया मैंने और महाराज के नाम से कर दिया, अब महाराज नाम के जमा है वो महाराज को मिलेगा मेरे को नहीं मिलेगा, जमा मेरा किया हुआ पर मेरे को नहीं मिलेगा, वो इनके नाम से कर दिया तो इनको भी मिलेगा। इसी तरह से अपने दान पुण्य करना अपने नाम से वो अपना किया मिलता है, दूसरे का किया हुआ अर्पण कर दिया जाए। उनमें श्राद्धों में पितर वाक्य विच्छन्ति, पितरों के लिए वाक्य की इच्छा है, उनका नाम है गोत्र है प्रवर है संग नख है वो ठीक तरह से हो तो उसको मिलता है, नाम पता ठीक नहीं हो तो नहीं मिलता। ये बात प्रत्यक्ष है, देखी हुई बात है, जानी हुई बात है, पहचानी हुई बात है, परीक्षा की हुई बात है। मेरे पास है जानकार आदमी मिले हैं मेरे को जिन्होंने श्राद्ध में तर्पण किया है और उनको अपने माँ बाप को मिला है। हरिप्रसाद जी उसी शांत हो गया, वो कई चीजों पर ज्यादा बातें मैं अभी कहता नहीं हूँ, कई बातें कहनी है इस वास्ते। तो भी गए थे गया जी, ये गया श्राद्ध जाने वाले जो भाई शंका रखते हो वे गया श्राद्ध करा करके देखे, स्वयं जावे गया जी, और गए जाकर जानकार अच्छा पंडित हो उससे गया श्राद्ध करावे, फिर उसे पिंड दे पानी दे या उसको देखे तो उनको मिलता है, प्रत्यक्ष बात है। वे कहते थे एक सज्जन आए जिनके उन्हें बाप ने कहा कि मैं सर्प हूँ, सर्प सर्पना हुआ हूँ, स्वप्न दिया और तुम्हारा पैसा लगेगा नहीं, गया के साथ मेरे को करा दो, उसे मेरा कल्याण होगा, ऐसा कहा। और कहा कि मैं एक पिटारी रख दू, एक छेद रखू, उसमें पिटारी बैठ जाऊंगा और मेरे को ले जाना गंगा जी, यार तुम्हारे साथ तर्पण मेरा करना पूरा, और मैं करने के बाद में मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा तो फिर मैं जा देना। और मैं कच्चा दूध रखा और ये पिटारी रखी, वह सर्प आया, सर्प बैठ गया मित्र में, यार उसको ले गई गंगा गंगा गया जी, वो हरि प्रसाद जी कहते थे मैंने स्वयं इन्हें नेत्र देखा, उठे वहां पर साध तर्पण किए और मर गया वो, जैसे मनुष्य की जति करे इस तरह करके और वैसे ही जला करके आदमी को जला वजह लाया उसको, प्राण छूट गए उसे। ऐसी दो चार बातें और भी है मेरे को जो पक्के सच्चे आदमी है मैंने कह ही है, मैंने भी सुनी है, यह बात सच्ची है एकदम। तो मरने के बाद ये उनके नाम ठीक हो, गोत्र ठीक हो, उनका नक्ष ठीक बताया जाए, उसका गोत्र बताया जाए, प्रवर बताया जाए, उस पराव के अनुसार किया जाए, उसको जरूर मिलता है और वो दर्शन देता है। ऐसी कई घटनाएं मैंने सुनी है, इस वास्ते इतना ही नहीं है उसकी विधि खर्च नहीं किया जाए, ये अपना ज्ञान यहाँ तक है, हम कहते हैं हमारा ज्ञान यहाँ तक है, यहाँ से अगर ही और ज्ञान है और अगर ही है और अगर ही है। मेरी गीता आप पढ़ लो, वो पहले ही पहले पढ़ा वो हमारे पास नहीं है, मन लिखी है वो और अब छपी है नहीं, वे दोनों मिलकर आप देखो, मेरे लिखी हुई मैंने ही अपने लिखाई है और अभी मैंने लिखाया है, वो दोनों मिलाकर आप देखो, आपको पता लगेगा इस बात का प्रत्यक्ष, आप देखो। इस वास्ते आप जानते हो उसी में से क्या खर्च करना है, फालतू खर्चा है, ये फालतू खर्चा नहीं है, आपकी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंची। पारमार्थिक बातों में कितना कितना गहरा गहरा अर्थ है, कितने गहरी गहरी बातें हैं, उसको बहुत कम आदमी समझते, आदमी समझते नहीं, शरीर तक समझते, शरीर शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, तीसरी बात है शरीर मेरे लिए नहीं है, हम दो हैं, एक शरीरी है एक शरीर है, तो शरीर मेरा नहीं, मैं शरीर नहीं, मेरा शरीर नहीं, मेरे लिए नहीं, शरीर आपके लिए नहीं है, शरीर से आप क्रिया उससे फायदा आप चाहते हैं ले सकते हैं, परंतु शरीर मेरा करके काम करते हैं वो क्रिया इतनी दामी नहीं है, ऊंची नहीं है, परंतु नहीं समझ सकता एक आदमी, साधन करने वाले नहीं समझते। देहाभिमानी सर्वे दोष प्रादुर्भवंती, देहाभिमान देह का अभिमान रखता है सब दोष पैदा होंगे, सब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष पाखंड सब आवेंगे। आप शरीर कैसे हैं? शरीर आपके काम क्या आया है? कई शरीर धारण किए, 84 लाख योनि जोड़ गई है, क्या वही शरीर काम आते हैं आपके? ऐसे ये शरीर कुछ काम आने वाला नहीं है, शरीर से क्रिया करोगे आपके काम नहीं आएगी, थोड़ा सा दोष मिलेगा आपको, असली काम नहीं आएगा, सब दोष आएंगे शरीर को मेरा मानने से, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, जो जड़ अंश है वो संसार के लिए है, चेतन अंश है आपके लिए है, और उससे भी है परमात्मा के लिए, तीन विभाग है शरीर आदि, जड़ विभिन्न दो विभाग है, यह लौकिक है और परमात्मा की प्राप्ति अलौकिक है, गीता में सब गया है लोकेश निधा निष्ठा पूरा प्रवक्ता मैंने, ये दो निष्ठा ज्ञान योग और कर्म योग, ये लोक निष्ठा है, ये लोक में है, तो आप विभव पुरुष हो लोके क्षर साक्षर क्षर एक अक्षर, ये लोग है क्षर और अक्षर दोनों लोग है, द्वाभिमुख पुरुषो लोके क्षर साक्षर क्षर सर्वाणी भूतानी कूटस्व अक्षर उच्यते उत्तम पुरुष तो अन्य उत्तम पुरुष अन्य है जिसको परमात्मा जिसको परमात्मा कहते जिसको कहते दर्शन दो में समाप्त हो जाते बहुत से क्षर अक्षर दो में ही ये दो ही निष्ठा है दो लोके से दीदा निष्ठा पूरा प्रभुता में आएगा दो निष्ठाएं कही गई है तीसरी निष्ठा नहीं बताई गई है साधन तीन बताए हैं भागवत एकादश स्कंद भीष्म अध्याय छठा श्लोक योगास्तया प्रभुता नाम श्रेयोगया मनुष्यों के कल्याण के लिए मैंने तीन मार्ग बताए हैं ज्ञान मार्ग और योग मार्ग और भक्ति मार्ग नौ पाए इन तीन के अंदर बताया जाता है सभी जिसमें परमात्मा है वो अलौकिक है और जीवात्मा परमात्मा जीवात्मा ये तो शरीर ये लोग है साफ साफ गीता में कहा है द्वाभिमुख पुरुष लोग है क्षर साक्षर है क्षर और अक्षर क्षर तो शरीर अक्षर इसमें जीवात्मा क्या उत्तम पुरुष तो नहीं है क्षर अक्षर से उत्तम पुरुष दूसरा है तीसरा जो भक्ति है ज्ञान और कर्म ये दो बार लोग है निश्चय दो ही बताई दो लोके से ज्ञान योग इन बातों को ठीक तरह समझने से पता लगता है अपने समझ का परिचय देंगे तब मैं हट नहीं करता मेरा आग्रह नहीं है आप जितना माने उतना आप माने पर इतनी मैं जरूर कहता हूँ कि आप इतने ज्ञान में संतोष न करें गीता में एक अलौकिक लोग दो बताइए लोग लोग दो तुम अन्य है इस बार गीता में तीन विभाग बताए ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग भक्ति योग में भी ऊंचा भक्ति योग होगा उसमें पता लगेगा लोगों ने बहुतों ने माना भक्ति योग में द्वैत है ज्ञान में अद्वैत है ये द्वैत नहीं है आपने जो समझा ऐसा द्वैत नहीं है भक्ति योग में अलौकिक भक्ति योग है वो अद्वैत है अद्वैत अद्वैत निष्ठा भी निश्चित हो जाएगी जब अनुभव होता है निष्ठा का तब आपको ज्ञान योग में भक्ति योग जाएंगे ऐसा भक्ति योग है बहुत अलौकिक परीक्षण है मैं आप ये समझता था वर्षों तक पढ़ाई करी वर्षों तक पढ़ाई के बाद में व्याख्यान दिया वर्षों तक 70 वर्ष से ऊपर मैंने को व्याख्यान देते हुए उन्नीस में कथा करी थी मैंने पहले 18 हुआ और कथा करी थी तो उसमें बहुत पैसे भाई आप लोगों से सचने हाथ जोड़ कहता हूँ आप जाने जितना नहीं है इससे और अगर अनंत है बहुत विदिष्ट बातें हैं कहते हैं आदमी मर जाता है पीछे क्या रह जाता है पीछे क्या क्या रह जाता है वो आत्मा रहती है शरीर नहीं रहता शरीर नष्ट हो जाता है शरीर अगर ही मिलेगा वो भी नष्ट हो जाएगा शरीरों से अलग ही आत्मा स्वयं रहती है उसका श्रद्धा श्रद्धांजलि अथवा अपने नाम को भोजन दिया जाए तो ये जब चलता जाता है ये कहां तक कुछ नहीं पूरा पूरा उचित है पूरा का पूरा अच्छी तरह से जिस भाई के शंका हो भाई ठीक अनुभव करके देखे बिल्कुल सच्ची बात है मैं धोखा नहीं देता आपको मेरे विचार से मैं धोखा नहीं देता हूँ मैं पक्षपात नहीं करता हूँ मैं आग्रह नहीं करता हूँ मैं हठ नहीं करता हूँ मेरी बात नहीं मनाता हूँ शास्त्र की बात सिद्धांत की बात कहता हूँ ऐसी है बातें नहीं समझ सकते आप साधन करते वाले नहीं समझते जो साधन करते हैं लगे रहते हैं साधन में उनको पता नहीं है मैं खुद कहता हूँ जब गीता लिखी उस वक्त में जो गीता ज्ञान था उसकी अपेक्षा आज बहुत ज्यादा है और अगर और जियेंगे तो और उससे और निकलेगा पूरी गीता पर लिख दिया है दो तो छप गया है 7 से 18 तक तो छप गया है 6 अध्याय लिखे हुए हैं वो प्रेस में देना है गीता पर पूरी पर कई श्लोक लिखे हैं कई ऊपर नहीं है ऐसी विलक्षण बातें हैं, अलौकिक विचित्र बातें हैं जो पहले आई मैं नहीं लिखी है, गीता पर लिखी है, नई बातें लिखी है, आप पढ़ लो। 7 से 18 तक 12 अध्याय है, 12 अध्याय छपे हुए हैं, 6 अध्याय छपने बाकी है। अब देख लेना, आप पढ़कर देखो, आपसे प्रार्थना है हाथ जोड़ करके, आप पढ़कर देखो, आपको मालूम होगा, मेरे ज्ञान का भी आपको पता लगेगा कि स्वामी कितने जानकार थे, कितने जानकार हुए, कितने जानकार है, ये आपको पता लगेगा। कृपा करके कृपानाथ आप पढ़ो। 7 से 18 तक एक विद्यांश हो गया है, दूसरा भाग 6 से 7 से 18 तक, 13 से 18 तक वो सब गया है। अब पहले से 6 तक है, ये छपा बाकी है, लिख लिया है, लिखना भी कुछ थोड़ा बहुत उसमें संशोधन करना बाकी है, अभी 6 अध्याय लिख दिए पूरे। आप विचार करो तो क्यों लिखा दोबारा, अगर नया ज्ञान न हो तो लिखने की क्या आवश्यकता है। पहले तत्व विचार लिखे हुए में बहुत सार बात आई है, परंतु उसके बाद वो और लिखी है, इस वास्ते ज्ञान का अंत नहीं आता। आपने तो जान लिया जल है, मतलब क्या है, पीछे मेरे क्या सदप्रम है, सब है, ठीक तरह से होता है, अनुभव होता था। इस वास्ते प्राणंत से भी साधन किया जाए, सब उचित है। आत्म आपको कुछ आग्रह नहीं, कोई शास्त्र पढ़ते ही नहीं, कोई सत्संग सुनते ही नहीं, तो क्या हमारा आग्रह चलेगा, नहीं चलेगा, जानते ही नहीं, समझते ही नहीं, क्या समझेंगे। जितना जो पढ़ा हुआ है उतना ही वो समझता है, अगाड़ी नहीं समझता, वो पढ़ता रहता है जो समझता रहता है। मेरा धुन है ऐसी, मेरे संतोष नहीं होता है, मैं संतोष नहीं करता हूँ पढ़ने में, और अगर चलो और अगर चलो इतना मिला, जिसने लोभी आदमी लखपति हो जाए तो संतोष नहीं करता, करोड़पति हो जाए तो संतोष नहीं करता, अरबपति हो जाए तो संतोष नहीं करता, वो पतन की तरफ जाता है, पतन की तरफ ही, ये पतन की तरफ मैं उत्थान की तरफ जाता हूँ तो मेरे संतोष नहीं हो रहा है। बता सकता हूँ, मैं बातें बता सकता हूँ, लिखी हुई पुरानी बातें अभी नई बातें जो उन पढ़ कर आप देखो, पता लगेगा, पता लगेगा। इतने बच्चे गीता पर पहले लिखा हुआ है, 18 अध्याय पर लिखा है, फिर 12 से 18 तक ये 6 12 अध्याय लिखा है, बाद सब गए हैं, ये सब आप देखो, पढ़ कर देखो, और इनसे पहले लिखा हुआ गीता पर वो भी आप देखो, वो भी मेरे पास में नहीं है, पर वो भी मिल सकता है, आपको बता सकते हैं कैसे क्या लिखा पहले, अद्भुत बात है। इस वास्ते सब उचित है, सब ठीक ढंग वो ढंग है, अच्छी तरह से कहीं दूसरा जन्म ले लेता है तो दूसरा जन्म लेता है, दूसरे जन्म में उसको बात बात मिलती है। जैसे बैंक के क्या है ना, बैंक में आपका बाकी रहा हुआ 6 अध्याय में उसका योग वर्ष कहा है, योग वर्ष होता है उसकी कैसी कैसी गति होती है, 2 घटियां बताई है उसकी, स्वर्ग आदि में जाकर के पीछे आता था मिलता एक जो सीधा यहाँ से जन्म लेता है और वहां पर शालन करता है, परमात्मा प्राप्ति करता है। ये 2 गति देखिए 6 अध्याय में तत्व बेचने में अच्छी तरह विचार किया है, साधक संजीव ने उसी तरह से विचार किया है, आप पढ़ कर देखे, कोरा विचार नहीं है। मेरा आग्रह है आपसे, हाथ जोड़ का आग्रह, आप जरूर पढ़ो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आपको खुद को मालूम होगा, कृपा करके कृपानाथ पढ़ो, आप साधक संजीवनी पढ़ो, उस पर लिखे 7 से 18 तक 12 अध्यायों में वो पढ़ो, और पहले से 6 तक ये भी छप जाएगा, फिर पढ़ना, आप पहले उसे पढ़ करके देखो, पहले बात में क्या क्या कमी रही, तुम क्या क्या बताया, दूसरी बार क्यों लिखा, ये जीते रहेंगे तब तक ये विचार होता रहेगा। मेरी धुन रही है और धुन है अब भी है कि जीव का जल्दी कैसे कल्याण हो, परमात्म तत्व की प्राप्ति कैसे हो जाए, साधारण साधारण आदमी को कैसे प्राप्ति हो जाए, किससे जल्दी कल्याण हो जाए, ऐसी धुन नहीं है। मेरी ठीक हो बैठी वो तो भगवान जी ने पता है नहीं, परंतु वह धन नहीं है। कभी विचार है ऐसा ही, कितने विचित्र विचित्र विचार है वे, आप मेरी पुस्तक पढ़ो तो कुछ जान सकते हो, जान नहीं सकते। पुस्तक पढ़ो, मेरी आग्रह है आप लोगों से, आपके नुकसान नहीं होगा, फलाभ होगा इसमें संदेह नहीं है, और मैं कम वहां आपकी मर्जी है, नुकसान नहीं होगा इसे जोर से कैसे करूँ। मेरी पहले सीता समझी नहीं पढ़ो, और दूसरा लिखा वो भी 6 से 7 से 18 तक पूरा लिखा हुआ है, दूसरी कुछ छप गई है पुस्तक, यहाँ होगा पुस्तक विक्रेताओं पास में, वो भी पढ़ो आपको लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा, लाभ होगा होगा होगा जरूर, पढ़ कर लाभ देखो। बुलाना नहीं, मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूं, इतने वर्षों से बोलता हूँ, कोई बताओ कि अमुक समय टाइम धोखा दिया, अमुक आदमी को धोखा दिया, कोई बताओ छोड़े 70 वर्ष ज्यादा हुआ है, मैं बोलते हुए कभी धोखा नहीं दिया है। तो इससे से ज्ञान बढ़ता है, तो उसको क्या पता कैसे मिलता है, क्या मिलता है, भूमिया है भूआ है देव है, चक्कर में पूछते रहते हैं, अशांत मन का हमेशा परेशान रहते हैं, पीड़ा छूटी फिर 2-3 हरी हरी हो जाती है, उन्हें पूजा कहाँ तक रहती है, सब तक शक्ति है, सब शक्ति वाली सब बैठा, कम से कम कम से कम कम से कम साधक संजीवनी का 7 अध्याय से 18 तक है, 7वां अध्याय एक ही देखो, कृपा करो मूल देखो 7वां अध्याय और उस परार अपरा प्रगति साथ में देखो, एक साथ में एक देखो, एक परीक्षा के लिए आग्रह है मेरा, आप देखो आपको वरिष्ठ बात मिलेगी, जरूर मिलेगी, इसमें संदेह नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण, इस वास्ते आप जितना मिला है कहाँ तक ठीक है, सब ठीक है, आप नहीं जा रहे, आप कहते समझ नहीं है, मार मत करो, कोई आग्रह नहीं मेरा करने का, आग्रह नहीं का आप करो, परंतु ये देखो जरूर, ये जरूर देखो, जरूर पढ़ो। पहले मैं बातें कहता था, अब भी कहता हूं, मेरे तो इतना असर है मेरे पर, आज सुबह व्याख्यान कहा उसमें नई बात मिलेगी आपको, मेरे को देखते हैं समझे तो आपको पता लगेगा, आपको पता लगेगा, जरूर लगेगा, जरूर जरूर जरूर जरूर देर करता हूं, समझदार हो आप, पढ़ देखो फायदा होगा, लाभ होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, तो जो आपने कहा तो कुछ थे सब कुछ थे। एक बात कहता हूं, आदमी को जहां तक समझे वहां तक तो कह सकता है, इससे अगर ही नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। आज आज आविष्कार हुआ है, यहां से हम पत्र दें, एक यहां छापे पत्र दे रहे, वो पत्र यहां परसी दिया और बम्बई में गया, बम्बई में जोधपुर में बीकानेर में कहीं बम्बई में मंदिर में बम्बई में नहीं रहा, छपा हुआ ऐसा ऐसा अमेरिका में चला गया, यहां से अमेरिका चला जाए, रूस चला जाए, इंग्लैंड चला जाए, इतनी देरी में एक घड़ी में, पर छपा हुआ कागज वहां वहां से भी जाए कागज ले जाए, कागज का कागज पता हो पता का, ये हमने किया है देखा है, आप कहते हैं किसी के ऐसे पत्र कर दिया है बिकाने, आपको बात पूछनी थी आप बताइए बिकाने, आपको पत्र दिया वहां से लिखा उसी दम में गया वहां छप गया। अब ये आदमी आज आज आदमी मैं मान सकता है, पर मान क्या सामने बात है, क्या करे मानने दो क्या करे, आपसे पूछा गया आपकी सम्मति लेता हूं मैं, तो सम्मति लेते हो आपने ठीक बताया, जैसे कल वाली बात, कल ही बात कल ही बात कल की ध्यान दो बाप, कल आपने माइयों की तरफ से बात आई कि सुबह का सत्संग अगर माताओं को भी खुला रख दिया तो अच्छी है, क्यों बोल आपने वृंदावन में शुरू कर दिया शीतल में और खड़ापे में आप करते हो और तीर्थ हम करते हो तो ये भी तीर्थ है, क्या क्यों नहीं करते। मैं कह भाई महाराज के पूछे मैंने बात नहीं कहूंगा, महाराज से सलाह करूंगा, आप सुनते हो ना, सबको कही थी मेरे बात, महाराज क्या पूछना कह दो, नहीं नहीं पूछेंगे। महाराज ने बताया फिर जाने की जरूरत क्या है, यहीं करो, कितनी बढ़िया बात मिली बताओ। क्या मेरा महाराज ने पूछा निरंतर हुआ, आप लोगों ने आग्रह किया महाराज ने क्या पूछे कह दो, पर नहीं पूछते मैं कहूंगा नहीं। महाराज ने कहा यहीं कर दो, कितनी बढ़िया बात हुई, कितने आदमियों का जाना करना था परिश्रम बट गया और मैं ये आ जाऊंगा यहाँ पर, कितनी बढ़िया बात हुई। ये प्रत्यक्ष देखो आप हुई है नहीं हुई बताओ, बताओ काटो खंडन करो, आप खंडन करो झूठी हो तो बताओ आज की बात कल करने आप कह दो कुछ भाई घर में अभी नहीं कहेंगे मैं, तुम्हारा तो पूछेंगे। अब आप वहां से मतलब से पूछे सीधी सीधी बात है तो वहां आप सब आते एक तो एक मैं यहाँ आ जाऊं दोनों में कितना फर्क है, ये महाराज ने कहा नहीं रहा बताओ। प्रत्यक्ष बातें को प्रत्यक्ष हाजिर, कल बात हुई आज भी देख लो, महाराज ने वहां जाना शुरू किया यहाँ आ जाओ सुबह यहाँ सत्संग हो जाएगा और कितना फर्क पड़ा। मैंने महाराज पूछे गए तो हमारा पूछना सार्थक हुआ कि निर्थक हुआ, फालतू हुआ। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान दो, पुस्तक आप पढ़ करके देखो, पहला पद निकला 7 बजे से 18 बजे तक, 7 बजे से 12 बजे 13 से 18 तक बोला, ये दो तो छप गए हैं, तीसरा छपने वाला है। अनुज जब तक जीता रहे तब तक जानता ही रहेगा। वर्दी ने कहा है यदा कैसे कैसे दुर्जन सखा साधवगतम तदा मूर्खोश मेरी ज्वर मधो में व्यतगत। जैसे बुखार उतरे का ज्यादा शरीर ऐसे मैं जाता, मैं बड़ा जानकार हूँ मतवार आदमी देखो मैं जानकार हूँ, मैं तो मान मूर्ख हूँ मैं समझता नहीं। बोलो स्वयं कब्जे हुआ, स्वयं लिखा है अपने अपनी कमल से दागूर घोष में थी ज्वर मधो में बेहतर बुखार वैसे वो ढूंढ कर गया कि भाई बात तो विलक्षण है। महात्मा लोग कहते हैं कितना विचित्र उनका ज्ञान है, कितना विचित्र विलक्षण है, अलौकिक बात है विचित्र बात है, अब समझ नहीं सकते साधक की जल्द नहीं सकते समझेगा स्वयं गहरा उतरेगा सोचेगा तो नित्य सोचता शरीर कहाँ तक रहा, शरीर शरीर रहे तो भूत प्रेत पिशाच तक, अगर शरीर नहीं था भूत पिशाच वो यार होता है जो इसमें ऐसा ही होता है अगर ही नहीं रहता। शरीर के द्वारा कितना लाभ ले सकते हो, शरीर मैं नहीं शरीर मेरा नहीं और शरीर मेरे काम आने वाला मैं है ही नहीं, शरीर काम नहीं आया मेरे, मेरे काम आएगा ही नहीं, जड़ चेतन सब जड़ चीज सब संसार के लिए चेतन है आपने के लिए और परमात्मा है आपने लिए, इतना साधु संजीव नहीं है जितना अब लिखा है। इस वास्ते आपका ज्ञान है बहुत अच्छा है आदरणीय है, परंतु आपसे प्रार्थना है आप ज्ञान बढ़ाओ आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ आगे बढ़ेगा जीवन मिलेगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बात इसमें और पूछी है हाँ। कि जो व्यक्ति दुष्कर्म करते हैं हाँ। आप करते हैं वो तो बड़े सुखी देखे जाते हैं है। और जो व्यक्ति अच्छा काम करते हैं वो दुखी देखे जाते हैं, इसका है। क्या कारण है ये पूछा। ध्यान दो ध्यान दो ये बात, आपकी दृष्टि अभी छोटी है क्षमा करना धारा ना, चारों तरह के आदमी मिलेंगे, पाप करते हैं सुखी है, पाप करते हैं दुखी है, पुण्य करते हैं दुखी है, पुण्य करते हैं सुखी है, चारों तरह के आदमी मिलेंगे। रामायण में लिखा है, पाप करत शिवासर जाही, नहीं कटी पट दही पेट लगाई। पाप कर ऋषिवासर, रात दिन पाप करते हैं, पर पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, कटी पट का अर्थ है लज्जा दिवाने के लिए पूरा कपड़ा चाहिए, स्वाद के सुख नहीं हो रही, नहीं कटी पट लज्जा निवारने के लिए पूरा कपड़ा नहीं मिलता है। अरे पाप रात दिन करते, पाप करते सुख आते, एक दो दिन से आपते चार आदमी चार, आप ध्यान दे रहे हो, जितनी सुनते हो भाई बहन सब ध्यान दे रहे हो, चारों आदमी पाप करते हैं अरे सुखी है, अरे पाप करते हैं अरे दुखी है, अरे पुण्य करते हैं अरे दुखी है, पुण्य करते हैं सुखी है, चारों मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। सच्ची बात आपकी बात छोटी भी है, पाप करने वाले सुखी रहते हैं, पुण्य कर दुखी रहते हैं, आप छोटी बात है, फिर बैठ करो चलू बात, चारों मिलेंगे चारों। हम कोड ये कमाते नहीं है, हम मुफ्त में खाते हैं, मुफ्त में कमाते नहीं है, तो भी हमें रोटी मिलती है, और रात दिन काम करते उनको रोटी मिलती है, रोटी हमारे को मिलती है, एक कौड़ी कमाते नहीं, पैसा ही पैदा करते नहीं, काम करते नहीं, धंधा करते नहीं, बातें बढ़ाते हैं, कोरी बातें बढ़ाते हैं, अरे अच्छी तरह से रोटी मिलती है, और रात दिन काम करते हैं रोटी मिलती है, दोनों मिलेगा हमारे मिलेंगे, अब क्या करते हैं बताओ, कौड़ी एक पैदा नहीं करते, फिर भी रोटी मिलती है, कपड़ा मिलता है, टिकट मिलता है, मकान मिलता है, सब चीजें मिलती है। अरे हम कह देंगे आपसे बढ़िया मिलती है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, आपसे घटिया नहीं मिलती है, सवारी घटिया नहीं मिलती है, कपड़े घटिया नहीं मिलता है, चीज आपसे घटिया नहीं मिलती है, एक कौड़ी एक पैदा करके नहीं होता है, प्रत्यक्ष बात है, इस बात से कमाता है और खाता है वही होता है, ऐसा नहीं है, नियम नहीं, ये बात सच्ची है। हमारे को देख लो क्या कमाते हैं बताओ, कमाते नहीं, फिर रोटी मिलती है, कपड़ा मिलता है, मकान मिलता है, किराया मिलता है, पुस्तकें मिलती है, हमारे चीज चाहिए चीज मिलती है, आपसे कम नहीं है, ज्यादा भले ही हो, बढ़िया वैसे हो, प्रत्येक देख लो इसमें संदेह है क्या, बोलो आपसे कम मिलता है, सवारी कम मिलती है, सवारी कम मिलती है, भजन कम मिलता है, कपड़ा कम मिलता है, क्या कमी होता है, किस बीच में कमी है, एक कोड़ी एक पैदा करते नहीं, कोड़ी एक पैदा नहीं करते, कभी काम क्या नहीं, बहुत मिलता है, काम वाला काम करते हैं उनको मिलता है, स्वास्थ्य ये बह मेरी का छोटी तुच्छ दृष्टि से देखता, इसमें युवती ठीक नहीं जाती हो, प्रश्न करो आप बोलो, प्रश्न करो, ये आप थोड़ा देखा, थोड़ा आदमी देखा है, चारों आदमी मिलेंगे आपको, अनाज में रोटी बनती है, खाते हैं, खेती नहीं करते हैं, खेती करते हैं अनाज नहीं है घर में, पर खेती होगी तब देखना, ये आज खेती नहीं करते खाते हैं, पर ये खत्म हो जाए तब देखना, खेती करते हैं और घर में अनाज नहीं है, अरे खेती नहीं करते हैं, कोठा भरा है घर में, पर कोठा खत्म होने के बाद देखना, मन हो जाएगा, पक्की बात है, शंका करो उसमें, अब जो बताओ। सच्ची बात है, चालू बात है। और बोलो क्या सुना मैं भाइयों से बहनों से कहना है आज बचने में लग जाओ, भगवान को याद करो, लाभ होगा होगा होगा, सुन फायदा होगा। जितना आप करते हैं उतना लाभ हुआ है, ज्यादा करोगे तो प्रत्यक्ष लाभ होगा। अनुभव भगवत भजन का भाग्यवान को हो, भगवत भजन का अनुभव बहुत थोड़े आदमी को होता है। भाई भजन में लगने से लाभ होता है इस बात को प्रत्यक्ष बहुत थोड़े आदमी होते हैं, बहुत तो मालूम नहीं है, मालूम नहीं है। भजन करते रहते हैं, नाम दान करते रहते हैं, पुण्य करते रहते हैं, नाम लेते रहते हैं और विशेषता नहीं मिलती, और करते हैं विशेषता होती है। ये बात प्रत्यक्ष है, हमने तो खुद ने विचार किया है, हमारा तो ऐसा अनुभव है। समझिए गीता पर भी मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ अपने को, गीता में जानकार मानता हूँ, पर नई नई बातें मिलती है तो मालूम होता है गीता का गहरा ज्ञान बड़ा विचित्र है, बहुत विचित्र ज्ञान। अभी पूरा जान गया हूँ ये नहीं कह रहा हूँ मैं, परंतु मैं साधु संजीव देखो और साधु संजीवनी प्रशिष्ट वो देखो, कर्म कृपा कर सकते देखो तो सही, आप देखो सही, कृपा करो तो देखो। इस बात से सजरो भगवान है याद रखो, अन्याय करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, पाप मत करो। ये गर्भ हत्या भ्रूण हत्या बहुत बड़ा पाप है, नसबंदी ऑपरेशन बड़ा भारी पाप है। आप अभी नहीं समझते, नतीजा निकलेगा तब रोओगे, निश्चित बात है, पक्की बात है, सच्ची बात है एकदम। अरे पुण्य करो, ठीक तरह से चलो, शांति मिलेगी, भीतर खलबली मिल जाती खलबली। ये माई बैठी है बहुत अपने अपने की है, अपने से क्यों हमें क्या अधिक आई। मैं सच्चे हृदय से कहता हूँ, एक सच्चे हृदय से सच्ची बात कहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने गर्भपात किया या ऑपरेशन किया तो लाभ हुआ बताओ, अभी बताओ, सबर में अभी बताओ, देरी नहीं करना, अभी बताओ, अभी बताओ। क्या शरीर में अभी नया रोग नहीं हुआ? मर गई कई स्त्रियां, मर गई केवल गर्भपात करने के कारण से मर गई। कितना कोमल अंग है भीतर का, मैंने में शस्त्र डाल करके बच्चे को काट दिया है, बहुत मर गई याद। ये कोई बाबूली काम नहीं है, शस्त्र डाल करके काटता, ऐसे नसबंदी करने वाले मर गए की याद, आज मर गए। बताओ विशेषता बताओ, और कोई कहेंगे आप खराब हो गए। अरे बीमार हुए, अरे बीमारी हो गई, अरे बीमारी चलती है, आप बताओ, मैं नाम बता सकता हूँ, बाद मेरे पास नहीं लिस्ट, लिस्ट है मेरे पास में 200-300 आदमी, 200-300-250-300 लिस्ट है हमारे पास, जो रोग हुआ है, दुख पाया है और मर गए जो मर गए वो हमें पता नहीं, कैसे बताओ। ऐसी बात है, नारायण नारायण नारायण। सच्ची बात बताऊ मैं, आप एक दिन कोई राहगीर पूछता है कि भाई इसे रास्ता जाता है कौन सा रास्ता है, आप कृपा में रास्ता पूछता है, उसको खड़े रह कर शांति से कि भाई देखो ये रास्ता ऐसे जाता है, ऐसे बायां है, दाहिना है, ऐसा है, अगर ये खीड़ी आवेगी एक मकान आवेगा, उस मकान के अगर बायां हाथ में जाना है बायां हाथ में ऐसा होगा, जागर देखो सच्ची बात मिलती है नहीं। अरे आपके हृदय में शांति आती है नहीं, करके देखो शांति से एक रास्ता बता दो, इतने मात्र से शांति मिलती है कि नहीं। श्रेष्ठ पर मैं पूछा श्रेष्ठ कौन सा है, अच्छा चल रहा, अब चल चल गए थे, मैं कहते अमुक शेष ने कहते थे ज्यादा खर्चा नहीं है, चल ये बीती हुई बात है, बताते नहीं बता दे क्या हाल है, बताओ क्या नुकसान है, बताओ चल चल चल चल में क्या फायदा हुआ, यार कुछ न बताए मुझे खोला था ऐसा खोला था खोला था क्या हाल हुआ, ये आपके बीती हुई हमारे बीती हुई है, आपके सबके नहीं बीती, मेरी तो बीती बीती आगे आगे बढ़ो आगे आगे बहुत जगह आगे, तो आप भीड़ क्यों बैठे, आगे बहुत जगह है तो आप भीड़ क्यों बैठे, यहाँ उत्तर नहीं है, आगे आगे आगे बढ़ो। मैंने से कहा है आप आशीर्वाद दो, हम आगे बढ़े ऊंचे ही बढ़ेगा आगे बढ़ेगा, ऐसी आशीर्वाद आपने बताया हम आगे बढ़ेगा आगे ऊंचे ही बढ़ते चले गए, बड़ी कृपा है आगे बढ़ो आगे आगे बढ़ते सोचो जरा विचार करो, ये मैंने खड़ा है आप उठ करके चले जाते तो कह दो भाई देख लो तुम यहाँ सामान रख लो, अगर ये अच्छी जगह है तो पैसे ले जाना वहां बैठ जाना, नहीं तो यहाँ तो है जी तैयार है, जैसे ये जगह है आप मर्जी यहाँ बैठो वहां बैठो, आप सामान हमारे रख दो यहाँ हमने क्या रखाएंगे, आप घूम गई फिर देख लो अच्छी जगह मिले वहां जाओ, नहीं मिले तो यहाँ तो आ जाओ है जैसे तैयार है, अगर यूं बात कही जाए तो क्या है नहीं यहाँ पे आपकी बात है क्या लगे, असर पड़ेगा उस किताब प्रेम से कहा यहाँ भाई है जैसी जगह देख लो, अभी मर्जी यहाँ बैठो वहां बैठो, नहीं आज खोजने की कोई बात नहीं, मेरी बेटी भी बात है इसे। नारायण नारायण नारायण आपको सदा बातें कह कर आपका समय खराब नहीं करता, सज्जनों भगवान को याद करो, पाप मत करो अन्याय मत करो, इसका नतीजा बहुत खराब हो जाएगा, नतीजा खराब निकलेगा निकलेगा निकलेगा, जिन्होंने ऑपरेशन कराया है उन स्त्रियों को पूछो लाभ के बदले में रोती है रोती है, मेरे सामने रोई है मैंने देखा है, उधर बात किया हम भिक्षा नहीं देंगे आपकी, हम भिक्षा नहीं देंगे रोई है, बारह महीना ऐसा जब कर दो घना आनंद हुआ जो बताओ आप खुशी हुई आप बताओ, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम कृष्ण तीन अमन कैसा एक दो दो तीन मिनट बाकी ध्यान दो भाई, आपसे मैं बात करता हूँ मेरे देखी हुई बहुत सी बातें मेरी देखी हुई है समझी हुई है, मेरी भूल हो सकती है, मैं नहीं कहता हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ मेरी भूल नहीं होती ऐसा नहीं कहता हूँ, भूल हो सकती है, परंतु मैं बात जहाँ तक बने अच्छी बात है ठीक कल्याण की बात है वो कहता हूँ, इसमें संदेह नहीं है, भूल हो जाए मैंने भूल मेरी हो सकती है, परंतु बहुत लाभ की बात हो गई बहुत लाभ की, भगवान को याद रखो या दूसरे का हित करो, एक गर्भस्थ बालक का टुकड़ा टुकड़ा करना और पीछे निकालना कितनी स्त्री को तकलीफ होती है कितनी उस बालक को तकलीफ होती है, रो नहीं सकता जिसने आपको सुख दिया दोनों को स्त्री और पुरुष दोनों को सुख दिया, सुख देकर गर्भ में आया है वो नहीं आप नहीं आया है आप नहीं आया आपको सुख दे करके अलोक मिलकर सुख देकर के, जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, ऐसा सुख दे आया है, उसी का टूटा टूटा कर काट देना, कड़ू के बिना निकालना। आप बताओ ऐसे बड़ी कौन सा पाप होगा, कौन सा पाप होगा? ऐसा पाप करते हो आप, रह सकते नहीं, आपकी अकल में नहीं आती। गरीबल तुम्हारे को देखा है, शस्त्र पास में जाते ही यू करता है, सिंह करे करे करे क्या, रो नहीं सकता, प्रतिकार कर नहीं सकता, सत्य सामना कर नहीं सकता, ऐसा कुछ हुआ है, रह होता है, चिल्लाता है, आवाज कम थी, क्या कर। ऐसा निर्दयता काम आप करते हो, ऐसी निर्दयता, आपको आनंद दिया, आपको सुख दिया, घर में आया अरे उस ऐसे टूटा टूटा कर देना, बताओ। राक्षस ऐसा कम नहीं कर रहे, राक्षसों से ज्यादा है। इंद्र ने देखा कि इनके सुख का इसमें अंश है, कह दू मारा नहीं, उसको गर्भपात नहीं कराया। इंद्र की बात है, इतिहास की बात है, आप देख लो, वो कर सकता था, गर्भपात कर सकता था, कर सकता भी कि नहीं, जन्मेगा तब मरूंगा, गर्भ नहीं मरा। शत्रु अपना बैरी, उस बैरी को भी मारा नहीं, शास्त्रों की बात है, पूछ लो संतों को। मैं नारद जी ने कहा तेरा बैरी नहीं होगा, नारद जी ने कहा तेरा बैरी नहीं होगा, उठो कहा तू बेटी तू खूब आनुष है यहाँ पर, जैसे बाप के घर रहे ऐसे रहे। नारद जी महाराज ने कहा और वहां रही और बातें सुनाई सत्संग की, जिन सतों का असर हुआ, जिस नारद निकला, विष्णु निकला, प्रहलाद, ये आपने सुनिया क्या था? खास बैरी, और बैरी का भी गर्भपात नहीं किया, नारद जी कहने छोड़ दिया। यार वो प्रहलाद निकला जो भगत शिरोमणि भेपर ला दू, राम लिखे रामायण में तुलसीदास जी ने भगत शिरोमणि भेपर ला दू, भगत शिरोमणि भेपर ला दू, नाथ जी कहने छोड़ दिया। नहीं तो अरे ये बोला क्यों दुख दे, स्त्री को दुख देता तू निर्दयी कैसे कर दो। हम कहते हैं ठीक है, नारद जी महाराज की बात राक्षस मानते थे, असुर मानते थे, देवता मानते हैं, मनुष्य मानते हैं, दुष्ट मानते हैं, सज्जन मानते हैं, संत थे, सब यही बात कहते, उसको मानते थे। कृष्ण ने मान लगा, पाप की बात कही, कृष्ण ने मान ली, वो आठवा पक होगा, आठवा कौन सा गौर सब सब आठ में सबको मारा। फिर मानते हैं नारद जी की बात, मानते हैं ना रद्द, उसी बात रद्द नहीं करती, कोई बात को रद्द नहीं करता, ऐसा नारद नाम है, बात नारद नारद उसी बात रद्द नहीं होती, सच्ची होती है। सब मानते हैं, मनुष्य मानते हैं, पशु मानते हैं, मनुष्य मानते हैं, राशु मानते हैं, अशुभ मानते हैं, क्यों धोखा दिया विचार करो। सज्जनों साधु तो हुए न कर जाने, हनुमान जी महाराज जाते लंका में, ये साधु है, कर उठ बदलते भगवान का नाम लिया, इस नाम से पहचान साधु है, और इनसे हट कर ही वो पहचान नहीं, साधु तो हुए न कर जाने, नहीं तो शत्रुओं के नगर में पहचान करे, क्या अपना परिचय बताया, भविष्य की बात करी, ये संत है, संत से हानि नहीं होती, लाभ होगा। सुने इस बात, हानि नहीं होती, लाभ होगा, लाभ होगा, जो संदेह नहीं, किंचित मात्र संदेह नहीं। हमारी बात सुनी होगा, रामायण तो सुनने पड़ ली होगा, शिक्षा बात बता रहे, सज्जनों हाथ जोड़ कर कहना है, उत्साह रखो मन में और ग्लानि मत करो, कितने पाप बने, कैसे अभी से सुदुराचारो बजते मान बेगा, दुराचारी दुराशी, पापी से पापी, अगवान भगवान का भजन करते हैं, साधु करते हैं, साधु मानना चाहिए, एक्सप्रम बहुत धर्मात्मा बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाएगा, भले करेगा। जीवन बदल जाता है सज्जनों, और जीवन बदल जाता है भगवान में लगने से पहले कैसा जीवन था, भगवान में लगने के बाद कैसा जीवन हुआ, प्रत्यक्ष स्थावन देखने मात्र है, इसमें फल नहीं है किंचित मात्र। इस वास्ते आप लोगों को ऐसा है, भगवान को याद करो, भगवान हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु पुकार, लाभ होगा होगा होगा जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है। भगवान अपना पालो, अपना कोई नहीं है, शरीर अपना नहीं है, ये छूट जाएगा लोग पाएंगे, अपना नहीं है, शरीर समझे अपना है बिल्कुल नहीं है, ऐसे लाभ होता है शरीर से लाभ नहीं होता, आपकी नियत अच्छी होने से लाभ होगा, शरीर से लाभ नहीं होता, नियत अच्छी हो लाभ होगा, शरीर से लाभ नहीं होगा, शरीर से होने वाली क्रिया है आपको उद्धार नहीं करेगी। सच्चे ले जाओ भगवान में, देखो आप कितनी विचित्रता होती है, जिसमें संदेह नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 3 नवंबर 1998 को दोपहर लगभग 3 बजे से कुलायत में हुआ। राम।